vienkiemis tai kožnas ulyčių sau korbes namo varydavo. Visi gona. Yra užtovas pasumdytas, skaitas ant viso kaimo, nu ir po keturis pieninis skaitas prie užtovą. Jis ganydavo kas antrą dieną, o pusnikas kas ketvirtą dieną ganydavo. Vakarį, kaip diena korvės namo, tai visi kožnas savo, kožnas žino, korvės savo namo pareina. Kaip tik tai va, pieninis, nuskirti keturi pieninis. Skaitas, taip yra iškirstyta per visų kaimų, kad eina piemo, kas turi valokų, tai eina kas antrą dieną ganyti. O kas turi pusvalakį, tai eina kas ketvirtą dieną ganyti, ketvirto dienoj. Tai taip išeina, kad vis keturi pieninis prie galvijų, o du prie keulių. Ir keulas būdavo, rinkdavom, ganydavom, keulas laukė. Einam par kaimų visų ir du arba trys pieninys būdavo, nu, daugiausia du pieninys. Ir kožnų vienu einam gurban, pasiemam keulas ir visų bandų, borom laukan ir pardien ir gonam.